Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come let's come on and rally, then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündeminden daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konumuz pandemi süreciyle çalışma koşulları daha da ağırlaşan motorlu kuryelerin sendikalaşma süreci olacak. Yayın konuğumuz ise DİSK Konfederasyonu'na bağlı Nakliyat İş Sendikası örgütlenme uzmanı Mehrali Bozgun. Yayınımıza hoş geldiniz Mehrali Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Dilerseniz dinleyicilerimize çok kısa olarak Nakliyat İş Sendikası'nın yani amacı, hangi iş kolunda örgütlenme yaptığıyla ilgili, sendika ile ilgili biraz isterseniz konuşarak sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yani ismim doğru, Mehrali, soyadımız değişti. Soyadımızı değiştirdik, Yüce Dağ yaptık, bilginiz olsun. Şimdi ben öncelikle sendikayı tanıtayım. Nakliyat Sendikası, taşımacılık iş konudaki bir sendika, DİSK'e bağlı bir sendika. 1975 yılında kuruldu. O günden bugüne de sınıf mücadelesi veriyor. İşte 80 darbesiyle kapatıldı DİSK olduğu gibi. İşte 90'lı yıllarda yeniden açıldıktan sonra da mücadelesini sürdürüyor. Bugüne kadar da hani biz sendikal anlayış olarak şunu benimsemiş durumdayız. İş konumuzda olsun olmasın, tüm işçilerle ilgili herhangi bir sorunla bize gelen ya da gördüğümüz tüm işçilerin sorunları üzerine eğiliriz. Onlarla mücadelelerine sahip çıkarız, destek veririz. Bu anlamda bizi bilenler bilir. Sendikamızın geçmişten bugüne birçok alanda iş konumuzda olsun olmasın eylemleri vardır. Direnişleri halen şu ara sürdürdüğümüz direnişlerimiz var. Türk Araç Muayene İstasyonları'nda. Uzer makine direnişini de sürdürüyoruz. Onlar da bizim üyemiz değil. İşte makro işleriyle ilgili direnişimiz var. Onları da sürdürüyoruz. Bir kısmını aldılar. Kazanımlarla sonuçlanıyor yaptığımız direnişler. Şimdi buradan bugün hani konumuza gelirsek, şimdi Türkiye'de bu pandemi süreciyle ve dünyada da aslında böyle, özellikle online satıştaki çalışan işçilerin iş yükü arttı. Yani bizler evlerimizde oturduğumuzda bir telefonla işçilerin işte bir telefonla internetten alışveriş yapıyoruz. Evimize geliyor ama yani bu işçilerin durumu nedir, ne değildir çok da merak etmiyoruz. Sonuçta biz zamanında geliyorum, ona bakıyoruz. Zamanında gelmiyorsa firmamızı değiştiriyoruz. Gelen kişiyle kavga ediyoruz. Ama dediğim gibi bu işçilerin iş yükünün hangi noktaya geldiğini, çalışma koşullarının nasıl olduğunu da görmek ve bunu da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi pandemi süreciyle birlikte Türkiye'de özellikle online satışındaki ve bu anlamda da Türkiye'nin devi haline gelen, yani bir büyüyen firması Yemek Sepeti var. Yemek Sepeti 2001 yılında kurulmuş bir firma. 2001 yılından 2015 yılına kadar zaman içerisinde hızlı büyümüş ve 2015 yılında Hero diye bir firmaya satılıyor. Dünya devi bu da. Yemek Sepeti ve buna benzer online satış anlamında, kurye dağıtım anlamında dünya devi, tekel bir anlamda. Buraya 589 milyon dolara satılmış. Şimdi 589 milyona satılan bu iş yerini var eden aslında işçiler. Yani işçilerin mücadele çalışmasıyla. Çünkü tek maliyeti işte işçiler yani, işçilere verilen maaş, maliyet bakarsak. Onun dışında hiçbir maliyet yok. İşte depolar kiralanıyor. Daha öncesinde zaten sadece yemek servisi yapıyor. Yani yemek servisiyle başlamış. Ama sonraki süreçte market sektöründe de kendini göstermiş. Market alışverişleriyle de başlamış. Bu anlamda Yemek Sepeti Türkiye'de şöyle, Yemek Sepeti Vale ve Banabi olarak çalışıyor. Şimdi Banabi marketler için, market satışlarında şey yapıyor, kurye hizmeti veriyor. Vale de restoranlarda kurye hizmeti veriyor. Şimdi bu işler, burada çalışan işçiler bu pandemi sürecinde olabildiğince yani insani olmayan işte koşullarda çalışmaya başladı. Yani İstanbul'da biz yaklaşık bir aydır bildiriler dağıtıyoruz. Adım başı her yerde motokuryelerle karşılaşıyoruz. Vale, bana bir işlerle karşılaşıyoruz. Ve depolarla depolar var. Yani şu anda Türkiye genelinde 6 bin işçi çalışıyor. 3 ay öncesinde, 3,5 ay öncesinde 3 bin kişi çalışıyordu. Çok hızlı büyüyor. Ama aynı oranda işçiler haklarını alamıyorlar. Tersine giden bir durum var. 2 yıldır zam yapılmamış mesela. 2 yıldır ve daha öncesinde de aslında yapılmamış. İşçilerin söylediğine göre 2 yıldır zam yok. 2 yıldır aynı zam, aynı ücretle çalışıyorlar. Bu arada tabii tepkiler oluşunca şunu yapmış firma, prim usulü çalıştırıyor motokuryeleri. O primlerinin kat sayısını artırmış. Prim işte 1 lira olanı 1,5 liraya çıkartmış. İşte 100 tanesini 1,5 liraya taşırım. İşte 200 tanesini 200 tane yaparsan 2 lira gibi. Yani rakamları biraz yükseltmiş ama kesmeyi, primlerde kesintilerin kriterlerini de değiştirmiş. Mesela bir işçi arkadaşımız bir gün işe gitmiyor, rapor aldı, hastalandı. %50'si gidiyor prim. Yani 29 gün çalışmış, 1000 tane paket yapmış, bir hastalandı, bir gün hastalandı, %50 prim gitti. Ya adam da hastalanmış, seni işin gereği zaten hastalanır. Koşturuyor çünkü sürekli yağmur altında, karın altında, suyun içinde, çamurda sürekli koşturuyor. Hastalanması çok doğal. Yani bu firmada işçilerin hastalanma lüksü kalmamış. Yok, lüks olarak görülüyor. Adam hasta hasta işe geliyor. En azından şeyim kesilmesin, primim kesilmesin. Arkasından bir sistem var, sipariş veriyorsunuz. Siparişi 30 saniye içerisinde sisteme girmesi gerekiyor. Motor başında gidiyor, motokurye. Bir anda bir sipariş geliyor, o sistem motorun üzerindeyken girmesi gerekiyor 30 saniye. Duyması ve girmesi gerekiyor. Girmediğinde primi kesiliyor. İşe geç geldi, primi kesiliyor. İşte farklı gerekçelerle, adını koymadıkları bir sürü sebepten dolayı primleri kesiliyor. Ama işçilere de şunu, biz çok yüksek paralar veriyoruz diyorlar. Yani konuşuyoruz ilk etapta, 6 bin, 7 bin lira, yani bazı idareciler özellikle şunu söylüyor, 6-7 bin lira para alıyorlar diyor, bizden fazla para alıyorlar diyorlar. İşçilerle görüştüğümüzde 2700 artı 300-400 belki 500 lira, 3500-3600 lira gibi bir rakamla çalışıyorlar ama 11 saat çalışıyorlar. 8 saat üzerinde mesaiye kaldım. Vardiya sistemleri karışık. İstedikleri zaman vardiya sistemlerini değiştirebiliyorlar. İşte belli tam evine gideceği saatte bir alo, hayır diyor, senin şeyini artırdım ben. Mesai saatin şey, mesai aldık. Mesaiye kalacaksınız. Bir saat mesaiye kalacaksınız. Devam. İşte yemek molalarını sisteme kayıt ediyorlar mesela, planlıyorlar. Diyor ki ben saat işte 4'te yemek yiyeceğim, mola vereceğim. Tam 4'e 5 kala 10 kala yarım saat neyse bir mesaj alıyor. İşte şu anda bu saatte yemek yiyemezsiniz çünkü iş yükü, işlerimiz var. Sizin yemek saat molanızı 6'ya aldı. Size ihtiyacımız var diye böyle bir de mesaj atıyorlar yani. Size ihtiyacımız var şu anda. Eğer ben hayır ben bu saatte yemeğimi yemek istiyorum dediğiniz zaman da bir mesaj alıyorsunuz. Diyorsunuz diyor şu mesajla işte size ihtiyacımız var. Devam etmeniz gerekiyor. Devam etmezseniz priminizden kesiyorlar. Yani şimdi aklımıza tabii burada da şu gelir. Bu koşullarda işçi sağlığı hangi konumdadır? Burada bir işçi sağlığı olmaz. İşçi eğer zamanında yemeğini yemiyorsa bu koşturmaca içerisinde Ve sürekli bir koşuşturmaca içerisinde, trafik içerisinde, İstanbul'u düşünün, sürekli bir trafik var. Sürekli koşturuyorlar. Arabaların aralarından girmek zorundalar ve bu anlamda trafik kazalarında da geçen yıl 160 civarında, zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam, 160 iş kurye bundan dolayı kaza geçirerek hayatını kaybetti. Yani şimdi işverene sorduğunuzda, işveren vekillerinin söylediği şey, iş kazalarında biz diyor prim kesmiyoruz. Kesemezsin zaten. İş kazası çünkü adı üstünde. Biz diyor o tariflerde, yani biz siz işe geç geldiği zaman işçinin primini kesiyorsunuz, hastalanınca kesiyorsunuz diyerek dediğimizde hayır diyor, biz iş kazalarında kesmiyoruz. Zaten ben iş kazasını söylemiyorum sana. İş kazasını kesme olasılığın yok. Çünkü dava açtığında işçi, sen ona ekstradan para ödeyeceksin. Onu da yapma yani. Yani onu da biliyor, kurnazlığından yapmıyor. Yani bu anlamda iş sağlığının da çok şey yok burada. Yani koşulları yok. Sürekli bir koşturmaca dayatıyorlar işçilere ve işçi evine gittiğinde artık çoluğuyla çocuğuyla ilgilenemeyecek bir durumda kalıyor. Ve yine birçok arkadaşımız süreç içerisinde gördük, ikinci iş yapıyor. Şimdi ikinci bir iş niye yapılır? İyi para aldığınızda yapılır. İyi para almadığınızda yapılır. İyi bir para yaptığınız için karşılığını alıyor olsanız ikinci bir işi niye yapasınız ki? O yüzden şu anda yani bize de üyelikler geldikçe görüyoruz. Yani birçok arkadaşımızın ikinci bir işi var. Sisteme düşüyor üyelik. Yani ikinci bir işi var. Ve gerçekten yani bazen karşılaştığımız arkadaşlarla yani gözlerinde uyku kalkıyor. İşte günün bir an önce bitmesi için uğraşırken işte bir anda mesai saati değişiyor. Bu anlamda biz de yani bunları gördük. Yani burada bir çok güzel bir örgütlenme başladı. İyi bir örgütlenme başladı. Ve karşılığını buldu. Türkiye genelinde karşılığını buldu. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hemen hemen günün her saatinde iş yerlerinde depolar var. Bana bir depoları var. Orada işçilerle görüşüyoruz. Yani görüştüğümüz işçiler birincisinde belki sendika nedir bilmiyorlar. Çoğu genç iş. İkincisine gittiğimizde bunun bir ihtiyaç olduğunu fark etti birçok iş arkadaşımız. Ve şu anda da dediğim gibi yani görüştüğümüz her işçi mutlaka sendikaya üye olma ihtiyacını hissetmeye başladı ve üye oluyorlar. Aslında örgütlenme çalışmalarına da değineceğiz ama ben de şuna vurgu yapmak istiyorum. Sağlık emekçileri en yüksek risk grubunda ve basında da kısmen kendisine yer buluyor. İş kolundan kaynaklı olarak ama ne bu motokuryeler ve işte posta hizmetlerinde çalışanlar aslında çok fazla da yer bulamıyor. Çok yüksek bir risk grubunu oluşturmasına rağmen bu pandemi sürecinde. Bir yandan sizin söylediğiniz gibi çalışma koşullarının zorluğu gündemde. Kar da yağsa, yağmur da yağsa, hava durumu ne olursa olsun onlar motorun üzerinde ürünü göndermekle sorumlu. Peki örgütlenme çalışmalarına girdiniz, oraya geldiğimizde özellikle karşılaştığınız sorunlar neler oldu? Bir de bu pandemi sürecini de göz önüne alırsak, bu pandemi sürecinin işçilerde yarattığı olumlu bir takım etkiler de örgütlenmeye yönelik yönelimler de oldu mu, gördünüz mü? Ve işverenin tavrı nasıldı? Şimdi işveren tavrını şöyle anlatayım. Biz 1,5 haftalık örgütlenme süreci içerisinde ilk başladığımızda işverenin insan kaynakları direktörü ve avukatıyla görüştük. Zoom üzerinde görüştük. İşte pandemi koşullarından dolayı genel başkanımız bir görüşme yaptı. Orada anayasal haktır. İşte anayasal hakkına saygı duyacaklarını, yani çalışmalarını engellemeyeceklerini söylediler. Bu bir hak olarak gördüler. En azından öyle söylediler. Kurumsal bir firmayız. Biz saygılıyız. Herhangi bir engellemeye içerisine girmeyiz dediler. Ama bunu yaparken bir taraftan da şöyle bir şeyleri var tabii kendileri açısından. Bunun sendikal mücadelelerinin karşısına duramayacaklarını da gördüler. Çünkü online satış üzerinden satış yapıyorlar. Ve insanlar online satış demek alıcılar yani müşterisi sosyal medyayı kullanan insan. Yani interneti kullanıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapıyor. Aynı zamanda bir yemek sepeti firmasında işçilerle ilgili bir sorunun sosyal medyada çok hızlı yayılacağını da biliyor. Bir bu bir gerçek var. Bir de büyüme gerçeği var. Yani yemek sepeti firması Türkiye'de çok hızlı büyüyor. Yani o kadar hızlı büyüyor ki yani geçen aya göre 500 işçi daha fazla almış. Her yerde depo kuruyor. Rakipler de var pandemi sürecinde. Yani birçok firma çıktı ortaya. Hepsi birbirlerine rakip ve burada tekelleşecekler yani. Tekelleşmenin peşinin hesabını yapıyorlar. Yani bu anlamda engellemek istiyor mu? İstiyor. Ama engelleyemeyeceğini de biliyor. Engellediğinde sıkıntılar yaşayacağını da biliyor. Bir taraftan da Disk Nakliyat Sendikası'nı da araştırıyor. Yani bu nasıl bir sendika bu? Yani neler yapabilir onu da araştırıyor. Ne yapıyor engelleme adına? İşte müdürlerini işte pandemi koşullarından dolayı sendikacılar geldiğinde işçilerin görüşmemesi için elinizden geleni yapın. Ama şunu söyleyeyim, pandemi koşulları, işte sosyal mesafe, ondan dolayı işçilerle görüşmeyin. Öbür tarafta işçileri içeri depolara koyuyor. Depolar dışarısı daha daha sağlıklı. Bir deponun içerisine 30 kişiyi koyuyorsun. Dışarıda o işçinin kalması daha doğru. Ama buna rağmen işçiler sendikacılarla çok iyi yani şey yapıyorlar, çok gelip rahat rahat konuşabiliyorlar. Depoların önünde sendikaya üye olabiliyorlar. Depo müdürleri artık şunu söylemeye zorunda kaldı. Anayasal hakkınız isteyen üye olur, isteyen üye olmaz. İçeride ne konuşuyorlar? İçeride yalan beyanlar. Mesela diyor ki, açıkça bir tanesini söylediğini söyleyeyim. Ya sendika gelecek ne olacak diyor. Sendika gelince diyor size diyor en fazla 1.000 lira kazandırır. Küçümsüyor bu rakamı. Kendince küçümsüyor 1.000 lira. Sendika gelir 1.000 lira kazandırır. Ama diyor sendika da diyor sizden aidat alacak. Ya sanki sendika 1.000 lira kazandırdı da 1.000 lira aidat alacakmış gibi bir algı yapmaya çalışıyor. 1.000 lira kazandıracak algı. Ama onun da sanki hepsini sendika geri alacakmış gibi. Eksik bir o 1.000 lira bile çok eksik biraz. Zaten işçiler de her ay 1.000 lira kesiyor. Raporlu olduğu için ya da farklı gerekçelerle kesiyor 1.000 lirasını. Yani 2 yıldır zam yapmamışsın, orada kesmişsin. Öbür tarafta sendikanın aidatı, şimdi 1.000 lirayı küçümsüyor, sendikanın alacağı aidatı büyütüyor. Sendika, biz de sendika olarak açıkladık. Ya zaten yasal olarak da öyledir. Toplu iş sözleşmesi yapılmadan işlerden aidat alınmaz. İkinci olarak da şunu söyledik. Bir günlük asgari ücret yevmiyenin yarısını sendika aidat olarak alır. Ne zaman alır? İşçiler haklarını işte bugünkü koşullarından daha üstün hakları aldığı zaman, toplu sözleşme imzaladığı zaman. Yani bu yasal olarak da böyledir zaten ama işveren bunun üzerinde gitmeyecek. O da ters tepti. Yani bu da ters tepti. Ya madem 1.000 lira alacağım o zaman gitsin ya yarısı ona gitsin gene kalır bana 500 lira. Ve şunu da yapıyor. Düşünün. İşçilerin her gün işte 2 yıldır maaşına zam yapmamış bir hesap yaptı arkadaşım biri işçi arkadaşlarımla. 2 yıldır dedi eğer bana istediği bir zam yapmış olsaydı şu anda 12-13 bin lira gibi bir param olurdu. Ki dolara da yatırsaydım bu 20 bin lira 25 bin lira olurdu. Şimdi 2 yıldır yapmamış zam mı bu adam kalkmış bana şey diyor. Senin aidat sende bu sendika aidat alacakmış. Ya senin aldığınla sendikanın aidatı arasında dağlar kadar fark var. Yani onu söylediğimde ortaya böyle bir zorunu çıkartıyor işte. Bir de şu var, yani pandemi sürecinde tabii örgütlenmenin, yani sorduğunuz soruya şey yapmak için, cevap vermek için, pandemi sürecinde işçiler gerçekten sendikalaşmayı istiyorlar. Ama işte koşullarda işsizlik kaygısı çok fazla. Bir taraftan örgütlenme gerekliliği ortaya çıktı. Ama öbür taraftan da buradan atılırsam İşsiz kalırım, yeni bir iş bulamam. Yani iki arada kalıyor. Ama burada bunu yaşamadık. Bu şeyde, bu yemek sepetindeki örgütlenmede bunu yaşamıyoruz. Evet, işsizlik kalırım kaygısı olur, işten atılırım kaygısı olur, oldu. Var yani bazı arkadaşlarımızda ama genel anlamda bu yok. Atarsa atsın diyor ya ben zaten pandemi sürecinde bu koşullarda çalıştıktan sonra her yerde iş bulurum. Yani ben kendimi daha fazla ezdiremem. Ben bu şekilde 10 yılda çalışma olasılığım yok. Bundan dolayı da bir olumluluk var. Yani bundan dolayı da sendika üyelikler ciddi anlamıyla akmış durumda. Evet. Peki şimdi 2015 yılında uluslararası bir firma satın aldı Emek Sepeti'ni. Türkiye'nin 69 ilinde 6 bin çalışan olduğu söyleniyor. Aslında çok devasa bir yapı bu. Uluslararası bir firmanın sahipliğiyle Türkiye'deki işte nakliyat iş epey aktif bir sendika sahibi Türkiye'den olan bir firma arasında herhangi bir fark gözettiniz mi? Yani uluslararası bir firmada çalışanlara öklemeye çalışmanın herhangi bir açmazı ya da olumlu tarafı var mı? Ya şimdi şöyle tabii yani uluslararası bir firmanın şöyle bir avantajı var. Çünkü uluslararası firmalar kendi bulundukları ülkelerde sendikalı işçileri çalıştırıyorlar. Türkiye'deki koşullara göre çalıştırmıyorlar. Yani bugün asgari ücrete zam geldi. İşçilerin maaşı asgari ücretin altında kaldı. Maalesef sendikalı iş yerlerinde de birçok yerde kaldı ama yani bu örgütlenmenin, daha fazla örgütlenmenin gerekliliğini de ortaya çıkartmış oldu. Burada da böyle bir avantaj. Yani uluslararası firmalar gelip burada istedikleri gibi işleri çalıştıramayacaklar. Yani oradaki imzalar var, uluslararası sözleşmelere göre imzalar var. Gittiğimiz her yerde aynı koşullarda işleri çalıştıracağız diye firmalar var. Şimdi diyelim başka ülkelerde sendikalıysa işçiler, Türkiye'de niye sendikalı olmasın ve buna niye karşı gelsin uluslararası bir firma? Bu anlamda bir avantaj. Ama biz Türk usulü çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki iş yerlerinde işçileri sendikasızlaştırıp asgari ücrete mahkum etmek istiyoruz. Yani yöneticilerin çok büyük bir bölümü işçilerin fazla maaş almasına karşı. İdare yani fazla maaş alırsa o işçileri kontrol altında tutamayacağını düşünüyor. Yani şunu düşünüyor, mesela diyor ki, az önce raporla ilgili şöyle bir durum var. İşçilerin %80'i, %90'ı gidip özel hastaneye 100 lira veriyor, rapor alıyor. Bu bir suistimaldir, bundan dolayı maaşlarını, primlerini kesiyoruz. Yani Türkiye'de maalesef yani idarecilerin çok büyük bir oranı işçileri işte müşkakçı olarak görüyor. Oysa tam tersi, yani onun... yani o yöneticinin kendi kafasındaki düşünce, kendisinin müşkilat yapması, kendisinin yani Türkiye işçi sınıfı dünyanın en namuslu sınıfıdır. Hiçbir zaman alın terinin karşılığında bir para istemez. Alın terinin karşılığını istiyor burada da. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir işleyiş var. Yani işçilerin hak etmediği bir para istediğini düşünüyorlar. İşçiler bu parayı 3500 lira diyor her primle. Yeter diyor bu. Yani bu anlamda Türk yani uluslararası firmalarda örgütlenme çalışması daha avantajlıdır. Çünkü uluslararası anlamda sendikal destekler gelir, uluslararası dayanışmalar gelir. Bu anlamda bir avantajdır. Dezavantajları da vardır. İşte iş arkadaşların şöyle düşüncesi de var. Uluslararası bir firmada çalışıyorum. Yani bu firma benim hakkımı yemez düşüncesi de var. Son 3 dakika. Evet. Ben de çok kısa bir bilgi vereyim. İsviçre'de referanduma gidildi geçen ay. Buranın halkına şey soruldu. İsviçreli firmalar herhangi başka bir ülkede işçi çalıştırdığında bizim ülkemizdeki haklara sahip olsunlar mı diye, ama İsviçre'deki referandumdan hayır oyu çıktı örneğin. Berna, kapanışı istersen son sözleri. Peki. Kapanışa gitmeden önce Merhali Bey, dinleyicilerimizin evet, takip edebilmeleri için sosyal medya hesaplarınızda isimlerini verebilir misiniz lütfen? Evet, yani şimdi biz Facebook'ta ve Twitter'da Bana Bir Sendika diye sayfalarımız var. Yani o da ciddi anlamıyla sosyal medyada da etkisini gösterdi. Bana Bir Sendika Twitter ve Facebook sayfamızda. Ben son olarak şunu da söyleyeyim. Biz şu anda gerçekten çok iyi bir duruma geldi. Yani yüzlerce işçi Türkiye genelinde sendika üye oldular. Hatta bizim gidip görüşemediğimiz, bildiri dağıtamadığımız, birebir yüzle görüşemediğimiz işçiler değişik farklı iller, İstanbul, İzmir, Ankara dışındaki illerden de çok fazla üyelikler geldi. Biz bunu en kısa zamanda, yani bizim hedefimiz 1,5-2 hafta içerisinde çoğunluğu sağlarız diye düşünüyoruz. Öyle de gözüküyor. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün konuğumuz Nakliyat İş Sendikası örgütlenme uzmanı Mehrali Yücedağ'dı. Kendisiyle motorlu kuryelerin sendikalaşma sürecini konuştuk. Bize katıldığınız için tekrar çok teşekkürler Mustafa.